چتر اسمان ای رسیگی تجلی دا حرم دنگی مناری دا حرم رتا یدیگی چتر اسمان ای رسیگی تجلی دا حرم دنگی مناری دا حرم رتا یدیگی دنگی مناری دا حرم رتا یدیگی ورتر عزیزت عالمونا لبیت الاخر توافونا لبیت الاخر توافونا ورتر عزیزت عالمونا لبیت الاخر توافونا لبیت الاخر توافونا هر خواچ خیگی دا لبیک لبیک ناری دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی چتر اسمان ای رسیگی تجلی دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی دنور جلوی چپری هر لو راخوروی تک تور غلام پخ پری راخوروی چتری تاویگی دا حجانو قافلی دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی چتری تاویگی دا حجانو قافلی دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی چتر اسمان ای رسیگی تجلی دا حرم دنگی مناری دا حرم رتا یدیگی دنگی مناری دا حرم رتا یدیگی چوی جڑاوی پر یادونا رب تاوی چغی او سولونا رب تاوی چغی او سولونا چوی جڑاوی پر یادونا رب تاوی چغی او سولونا رب تاوی چغی او سولونا کل بگورم حق خلی خاطری دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی کل بگورم حق خلی خاطری دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی هر مونز می کڑی پا حرام وائی تندامی ماتا پو زمزم وائی تندامی ماتا پو زمزم وائی هر مونز می کڑی پا حرام وائی تندامی ماتا پو زمزم وائی زمزم وای رب تا ولاړ وای سر ببر او رب لب خی دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی رب تا ولاړ وای سر ببر او رب لب خی دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی چتر اسمان ای رسیگی تجلی دا حرم دنگی مناری دا حرم رتا یدیگی دنگی مناری دا حرم رتا یدیگی وای می دسوال کچ کول نیوالای رب تا تغیر چی ودری دا رب تا تغیر چی ودری دلی وای می سوال کچ کور نیوالای رب تا تغیر چی ادری دالای رب تا تغیر چی ادری دالای عقب چی وی مشغول پسوال او پس آری دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی چی تر اسمان ای رسیگی تجلی دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی چی تر اسمان ای رسیگی تجلی دا حرم دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی دنگی من آری دا حرم رتا یدیگی.